Ta présence dans ma vie est une source de joie immense. Zolo Zolo Jérôme, Itachi, Mambo, let's go. Blaise Boula et Monique, hein. Yo, pesa kinga koseka ya la vie. Pinzali ya sukali yo na koki kobo sanate. Namboka mopa ya toza la kili sanga. Ozali loko la rabe la koka nina yo. Nazali moto na langwa la vie. Na mona kibino na mai na miso. Mai ya lolongo mamba. Ah ah. Saki ambia sazalaka motombele babo maye. Usa se la vi. Usa nga na nambe abakisa moto moko na mokili. Omo si tomo bali veri. Madonna, Anitalia, Donna, Cox, la sirène.